Ako'y ituro mo

sa biglang pagkabahala, lumabis ang pagtataka. Tunay na pagsintan, di alintana. Pipilitan kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan bawat sandali na lang at aalis magbabalik at I need you to hold

walang nag-iba. Lalo na naman tayo. Ganun talaga. Nadalahan na lang sa puro pangako. Baka pwede lang kahit isang saglit. Masabi lang na merong konting pagtingin. Baka pwede lang kahit papasarin. Sa sarili ko'y magsisinungaling. Parang tangang kausap ang dala at buwan. Naghihintay ng meron sa kita ng kawalan. Natutulong pagkahit pagod at sudatan. Pagkahon ko sa lupa'y sabi, ayoko na sa'yo. Tao lang na papagod din, kaso di ko magawang lumayo. Pwede lang kahit isang saglit. Masabi lang na merong konting pagtingin. Baka pwede lang kahit papasarin. Sa sarili ko'y magsisinungaling. Parang tangang kausap ang dala at buwan. Tutulong pagkahit pagod at sugatan. Pagyahon ko sa lupa'y iwanan lang naman. Kailan ba makakatulog ng mahimbing? Kahit ilang minuto lang na di ikaw ang nasa isip. Baka po pwede lang naman, huwag ka munang magparamdam. Dahil sawang-sawa na akong marinig na ako'y kaibigan lang. Ang ina, ba't ba walang mali sa'yo? Di magawang umiwas sa tuluyan ng lumayo. Kahit na anong gawin, sinusuway ko pa rin. Kahit na pagod na ako sa'yo. Parang tangang kausap ang tala at pan. Naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Natutulumipad kahit pagod at sugatan. Pag-ahon ko sa lupa'y iiwanan lang naman.